Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prezydent powoła rząd Mateusza Morawieckiego. Nieoficjalnie mówi się, że szef gabinetu Andrzeja Dudy ma kierować MSZ-em. Huraganowy wiatr na południu zrywa dachy, łamie konary drzew, kłopoty mają Koleje Śląskie. Izraelski strażnik poważnie ranny w Jerozolimie. Więcej za chwilę od naszego wysłannika. Po południu prezydent Andrzej Duda ma powołać rząd desygnowanego na premiera Mateusza Morawieckiego, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa w Kancelarii Prezydenta. A według także nieoficjalnych informacji ministra Witolda Waszczykowskiego w fotelu szefa MSZ-u miałby zastąpić szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W piątek po uroczystości w Pałacu Prezydenckim miało dojść do długiej rozmowy prezydenta, nowego premiera, prezesa PiS oraz właśnie szefa gabinetu głowy państwa. Dotyczyła możliwych zmian na stanowiskach ministrów oraz współpracy kancelarii z nowym gabinetem. Silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom południa kraju, głównie Podhala i Podbeskidzia. Wiatr halny, który wieje na Podbeskidziu od późnych godzin popołudniowych do obecnej sytuacji. Wiatr wieje na całym Podbeskidziu i jednostki, jeśli interweniują, nie ma jakiegoś jednego punktu zapalnego, tylko działają praktycznie na całym Podbeskidziu. Najgorsza sytuacja była w miejscowości Zwardem, gdzie drzewa przewracały się na drogę powiatową. Sytuacja została już tam opanowana. Zalecamy pozostać w domu, żeby nie wychodzić, a jeżeli musimy podróżować, to uważajmy, gdzie stawiamy samochody, aby nie stawiać przed właśnie pod drzewami. Tyle rzecznik Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, aspirant sztabowy Marek Tetłak. Wiatr zerwał dech w Porąbce i uszkodził dechy w centrum Bielska Białej i w pobliskim Jaworzu. Uszkodził dechy domów w Białce, Skawicy i Zawoi. W wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawach prądu. Kłopoty mają Koleje Śląskie pomiędzy Żywcem a Zwardoniem oraz Chybiem, Ustroniem, a Wisłą kursowały, będą zastępcze autobusy. Bardzo silnie wieje w Tatrach. Tam prędkość wiatru może dochodzić w porywach nawet do 200 km na godzinę. Zawiadomienie do prokuratury złoży Telewizja Polska. Chodzi o piątkowe wydarzenia przed Sejmem i atak na dziennikarkę programu w telewizji. Jeszcze więcej szacunku mam dla k***y spod latarni jak dla ciebie. Tak jest. Tymi słowami do dziennikarki w czasie pracy zwrócił się mężczyzna, który na rękawie kurtki miał napis ochrona, brał udział w proteście obywateli RP. W tle widać Bartosza Kramka z Fundacji Otwarty Dialog, który nie reaguje. A w związku z powtarzającymi się atakami na dziennikarzy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich chce zmian regulacji w prawie. Przewidujące dla dziennikarzy wykonujących obowiązki służbowe status osoby publicznej, status urzędnika na służbie. Każdy atak na dziennikarza, taki jak miał miejsce pod Sejmem, będzie ścigany z urzędu. Mówi trójce wiceprezes SDP Witold Gadowski. Do ataków m.in. na dziennikarzy nawiązał też w czasie 92. miesięcznicy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. W sposób haniebny obraża się kobiety i to publicznie przy kamerach, przy ludziach. To trzeba sobie powiedzieć, naszym zadaniem jest przywrócenie w Polsce przyzwoitości. Lider obywateli RP Paweł Kasprzak przeprosił dziennikarkę TVP za to, co ją spotkało. Zapowiedział jednocześnie, że mężczyzna, który ją obraził, otrzyma wsparcie, bo jak dodał, spodziewa się ataków na niego. Izraelski strażnik poważnie ranny w Jerozolimie. Mężczyzna został zaatakowany przez palestyńskiego nożownika. Atak miał najprawdopodobniej związek z niepokojami, jakie przetaczają się przez Jerozolimę i autonomię palestyńską po decyzji prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu miasta za stolicę Izraela. O szczegółach sąsiedniego Libanu wysłannik Polskiego Radia. Do ataku doszło przy wejściu na dworzec autobusowy w zachodniej części Jerozolimy. 24-letni Palestyńczyk rzucił się z nożem na strażnika pilnującego wejścia i ugodził go w klatkę piersiową. Strażnik jest w ciężkim stanie, a napastnika udało się zatrzymać dzięki szybkiej reakcji przechodniów. To pierwszy taki incydent od czasu deklaracji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Od czwartku w miastach na zachodnim brzegu dochodzi do protestów niezadowolonych Palestyńczyków. Uważają oni bowiem wschodnią część Jerozolimy za stolicę swojego przyszłego państwa. Zamieszki są już znacznie mniej gwałtowne niż w czwartek i piątek, ale ocenia się, że rannych zostało w sumie ponad 1000 osób. 4 osoby zginęły w wymianie ognia między Izraelem a Hamasem na pograniczu Izraela i Strefy Gazy. Izraelska armia poinformowała, że zniszczyła tunel, który miał zostać wybudowany przez Hamas, aby umożliwić bojownikom ataki na terenie Izraela. Z Bejrutu Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Protesty przetaczają się także przez kraje w całym regionie, również te, które nie były dotąd wrogo nastawione do Izraela, jak Turcja czy Maroko. Jerozolima to jeden z najbardziej najbardziej spornych na świecie terenów. Zachodnia część miasta jest siedzibą izraelskich władz, ale wschodnia okupowana przez Izrael od 50 lat, formalnie należąca do Arabów, jest przez Palestyńczyków uznawana za stolicę ich przyszłego państwa. Stare miasto jest miejscem świętym zarówno dla Żydów, muzułmanów, jak i chrześcijan. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sportowe wiadomości, Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i marny dzień Kiko Ramireza. Najpierw wprowadzeni przez niego piłkarze Wisły Kraków przegrali 0-1 z imienniczką z Płocka, a potem dowiedział się, że został wylany z pracy. Ma go zastąpić inny Hiszpan, Joan Carrillo, pracujący ostatnio z Hajdukiem Splity. To był też pechowy dzień dla Macieja Makuszewskiego. Pomocnik Lecha i reprezentacji Polski prawdopodobnie zerwał więzadła poboczne w kolanie. Jeżeli tak się stało, to czeka go kilkumiesięczna przerwa w grze. W cieniu tej kontuzji Lech wygrał przy bułgarskiej Skarkowie 1-0, z czego cieszył się obrońca Robert Gumny. Punkty są najważniejsze. Udało się ich zdobyć 3, z tego jesteśmy zadowoleni. Tych remisów już trochę nazbieraliśmy, teraz czas na zwycięstwa i przybliżamy się tym meczem do czołówki. Wczoraj kopali jeszcze w Szczecinie. Pogoń po 3 zremisowała z Lubinem. Gościa, konkretnie Jakub Świerczok, wyrównał w doliczonym czasie gry, kompletując hat-tricka. W kluczowych dla czołówki tabeli meczach w piątek i sobotę Górnik zremisował 1-1 z Lechią i prowadzi w tabeli, ale tylko z jednopunktową przewagą nad Legią. Ta 3-0 wygrała z Brookbetem. To u nas, a w Premier League kibice ostrzyli sobie zęby na derby Manchesteru. 2-1 wygrali City i United tracą do nich 11 punktów, co już w grudniu pachnie końcem wyścigu o mistrzostwo Anglii. Przy okazji ekipa Pepa Guardioli zanotowała 14. kolejną ligową wygraną z rzędu. Na tym poziomie to wyczyn niebywały. W Hiszpanii kanonada Realu na Bernabeu i wygrana 5-0 z Sewillą oraz wyjazdowe zwycięstwo Barcelony 2-0 z Villarreal po golach Suareza i Messiego. W Bundeslidze Bayern nie bez kłopotów, ale właściwie bez pomocy Roberta Lewandowskiego wygrał 1-0 z Eintrachtem. Eintrachtem, kapitan naszej kadry, pojawił się na boisku na ostatnich kilka minut. Znów przegrała Borussia, ta z Dortmundu 1-2 z Werderem, a że nie potrafi wygrać w lidze od 30 września, to zawiadujący klubem powiedzieli dość i zwolnili Petera Boscha. Nowym trenerem został Peter Steger, niedawno wyrzucony za słabe wyniki z FC Köln. Ciekawa roszada. Co w skokach? Po staremu kłopoty z pogodą i jednoseryjny konkurs w Titize Neustadt. Klasę pokazał Richard Freitag, drugi był Andreas Wellinger, trzeci Daniel Andre Tande. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na 6. pozycji. Dawid Kubacki był 11, Stefan Hula 13, Piotr Żyła 19. W sobotę nasi skoczkowie zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym, o włos lepsi byli Norwegowie. O biatlonistach i biatlonistkach ciepło mówić się nie da. Polki w biegu sztafetowym w Hochfilzen zajęły miejsce 14. Panowie radzili sobie tak świetnie, że zostali zdublowani i zakończyli zawody na zaszczytnej pozycji 23. Naszym szczypionistkom został tymczasem do rozegrania ostatni mecz w Mistrzostwach Świata. W przedostatnim stoczyły niezwykłą batalię z Angolą. Wygrały po serii rzutów karnych 34-33 i w nagrodę zagrają dziś z Brazylikami o miejsce 17 w turnieju. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Napływa do nas cieplejsze powietrze. Dziś będzie pochmurno, będzie padał deszcz. Na północy i w centrum kraju również deszcz ze śniegiem. No i wiatr. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny. Na południu silny. Na Pogórzu w porywach do 90, a w górach wysoko do 115 km na godzinę. Uwaga na ten wiatr. 4 stopnie w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach. 5 w Elblągu i Łomży. 6 w Poznaniu i Rzeszowie. 7 w Warszawie, Łodzi i Lublinie. 8 stopni w Częstochowie i Radomiu. 9 w Opolu i Wałbrzychu. 10 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. 11 najcieplej w Katowicach. A jutro będzie jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz oprogramowanie antywirusowe McAfee LifeSafe w zestawie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I szybko uzupełnienie w sprawie korka. Dzień dobry, ja w sprawie tego korka w stronę Częstochowy. To jest dokładnie droga między Kamińskiem a Radomskiem. Bo nie każdy może wiedzieć, co to jest kilometr 433. Zapraszamy

Witam pana w nowym, pięknym tygodniu. Dziękuję bardzo. Nowiutki nieużywane jeszcze. I witam pana też. Pytałem panu kiedyś, jak dzieci moje kiedyś napisały do świętego Mikołaja list z prośbą o chomiki? Tak. Okay. A państwu opowiadałem? Tak. Okej, okay, dobra. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Do rzeczy przechodzimy, do rzeczy, dobrze, do rzeczy. Doktor Tomasz Rożek. Jest pytanie bardzo ważne od pana Rafała, lat 6. O, to jest poważny wiek. Poważny wiek, poważne pytania. Człowiek poważne... zaczyna się zastanawiać nad życiem wtedy. I właśnie takie jest to pytanie. Takie bardzo egzystencjalno-filozoficzne. Nie wiem, co powiedziałem, ale takie jest. Dlaczego dzieci lubią skakać po sofach, wersalkach, łóżkach, materacach? W ogóle nie wiem, drogi panie Rafale, skąd pomysł, że tylko dzieci to robią? Dzieci widać częściej. Moim zdaniem dzieci to robią, ale jak dzieci śpią, to bywa, że i dorośli sobie poskaczą trochę w ciszy, żeby nie obudzić. Powodów chyba jest wiele. Teraz będzie naukowe wytłumaczenie. Tak, tak. Powodów chyba jest wiele. Pierwszy powód to jest taki, że generalnie dzieci bardzo lubią aktywność fizyczną. I ma to swoje uzasadnienie czysto biologiczne czy fizjologiczne. Chodzi o to, że dziecko małe i tutaj mam na myśli każdą aktywność fizyczną, począwszy od takiego malutkiego dzidziusia, który macha sobie rączką i też się można zastanawiać, po co on tą ręką tak długo macha? Przecież już raz machnął, no to widzi, jak się macha. Przez chodzenie, przez jakieś czołganie się. W ten sposób dzieci trenują i w pewnym sensie kalibrują, czyli uczą się swojego układu nerwowego i mięśniowego. Te dwa układy muszą w jakiś sposób się zgrać. Dziecko musi się nauczyć, co musi zrobić, żeby zrobić krok, co musi zrobić, żeby podskoczyć, żeby się przekulać z jednego boku na drugi. Co więc zrobić? Jak się mówi, no przekulać. Jak się leży, tak? Przewrócić. Przewrócić, tak człowiek stoi. A jak leży? Przekręcić tak troszkę. Przekręcić. Nie przekulać? No ja mówię przekulać. Dobrze. Ale fakt, że fizyka nie zna takiego określenia. Wzór na kulanie. Na kulanie się. No bo jest kula, no to jest i kulanie. No oczywiście. No bo nie toczeniem, jak powie się, że człowiek się toczy, to nie fajnie brzmi. Nie. No więc w każdym razie. I to jest jak gdyby niezbędne do tego, żeby organizm dziecka od tej strony fizycznej się dobrze rozwinął. I tak to już jest, i to jest myślę fajne, że to, co jest uzasadnione jakoś ewolucyjnie, to sprawia nam po prostu przyjemność. Dziecko lubi uprawiać różne sporty, lubi się ruszać, lubi biegać, chociażby też nas to dorosłych czasami może dziwić, więc każda aktywność fizyczna dla dziecka to jest przyjemność. Ale w końcu jest ten sam skok. No. Tak. Okej? Okay? No bo mowa o skoku. Wybicie się do góry, po to, żeby skoczyć, trzeba się najpierw podbić, jest przyjemne, bo samo odczucie takiego niewielkiego przeciążenia, mam tutaj na myśli organy wewnętrzne w naszym brzuchu czy w naszej klatce piersiowej, jest to przyjemne i bardzo takie ciekawe. Mhm. Lekkie przeciążenie. Dlatego na przykład lubimy bardzo, jak jedziemy samochodem, jest taka niewielka górka czasami. Upa. Tak, upa. No, dlatego lubimy karuzele. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej są tutaj zdania podzielone. Tak. Później jest lot. Jak już się wybijemy, to już samo to wybicie jest dosyć przyjemne. Później jest lot. Mamy chyba kompleks tego, że nie latamy. I wiele mitów, i cała nasza cywilizacja gdzieś tam od któregoś momentu dążyła do tego, żeby wybudować maszynę latającą. A tutaj przy wybiciu się i przy tym locie przez chwilkę czujemy się, jakbyśmy latali. Mam tu na myśli może częściej trampolinę niż zwykły skok na materac, ale mimo wszystko jest oczywiście taka próba. I no i w końcu swobodny spadek. No jak już się wybijemy, polecimy, no to później spadamy. I tutaj też to powoduje, że ten spadek powoduje, że organy wewnętrzne zachowują się trochę tak, jak gdyby były nieważkie, tak jak gdyby nic nie ważyły i nie wywierają na siebie nawzajem i na jamę brzuszną od środka żadnego nacisku. A to jest wyjątkowo też przyjemne. I w tym takim, w tej jeździe samochodem, w tej takim huppa, albo to jest windzie. Czasem. Albo windzie, to jest właśnie super, no, że czujemy w brzuchu taką przyjemność. Bardzo dziękuję. A wie pan co, kiedyś wyliczyłem, czy można się tak wybić na trampolinie, żeby polecieć w kosmos. No i? I wie pan co, może zawieszę na profilu naszej audycji trójkowej, porannej, film na ten temat. Co pan na to? Że można się wybić do kosmosu? No to jest właśnie to pytanie, którym się postanowiłem zmierzyć. Ranek w trójce. Na Facebooku. Polecamy państwu. Można sobie zobaczyć tam, bo widzę, że redaktor gmera. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. I do jutra. Tak, no właśnie chciałem pożyczyć państwu takiego wybijania się dzisiaj, ale nie wiem, czy to tak. Proszę można? Pożyczyć. To życzę państwu takiego wybijania się, takich przyjemności w brzuchu. Dziękujemy. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. it go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settling of rain. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman revealed. You can't expect any kind of mercy on the battlefield. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman revealed. Do you show any kind of mercy on the battlefield? Trójek. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że MacGyver nie używał jednak trytytek. A trytytki rzeczywiście zmieniły świat. Ja używam do wszystkiego. Nawet w ostatni weekend używałem trytytek do montażu instalacji oświetlenia świątecznego naszego balkonu. Jak to nawet? Przecież one zostały po to wymyślone. Projekt Tata. Krystian Hanke, jeśli chodzi o ten filmik, to redaktor Gmera jeszcze na ranek w Trójce i to jeszcze chwilę może potrwać. Mhm. To są sprawy elektroniczne, facebookowe, to chwilę może potrwać. Mhm. No mówiłem już Państwu, jak pisałem, moje dzieci napisały list do Mikołaja. Mówiłeś? Panu też mówiłem. Tak. Czyli do rzeczy. Nawet do Adremu. Dobrze. W ubiegłym tygodniu niczego nie czytaliśmy, więc w tym tygodniu to nadrobimy i będą to tym razem książki dla dorosłych. Rynek książek poradników dla rodziców jest przebogaty i gdybym chciał przeczytać wszystkie, moje dzieci pewnie osiągnęłyby już pełnoletność, a ja musiałbym szukać poradników dla dziadka. No oczywiście nikt nie każe nam czytać wszystkich, ale trochę teorii nie zaszkodzi, żeby przyszły super tata dowiedział się, jak być wspaniałym ojcem i mieć szczęśliwe dziecko, czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych. To już choćby trzy tytuły z półki w księgarni zawarte w tym krótkim zdaniu. Ale na półkach księgarskich znaleźć można i poradniki praktyczne i taki właśnie wydawnictwa Vesper wpadł mi ostatnio w ręce. Tytuł być może niektórym nie przypadnie do gustu, no bo jak to przechytrzyć? Przechytrzyć własne dziecko? Ale te proste sztuczki na małych uparciuchów, to był tytuł, które zebrali David Borgenicht i James Grace, czyta się z ciekawością, a czasem zdziwieniem w rodzaju jakie to proste. No i wśród wielu kryzysów życia codziennego, które na warsztat wzięli autorzy, pokazując możliwe, praktyczne sposoby rozwiązań, jest i ten bardzo aktualny. Zakupy z dzieckiem w sklepie. Czasem nie da się ich uniknąć, ale tego, że dzieci biegną za rodzicem z zabawką po sklepie i wołają na cały sklep, chcę to, już można. Rada podstawowa to trzymać dziecko jak najdłużej w wózku albo w wózku sklepowym. To ogranicza zasięg małych ramion malucha względem półek. Sklepowe wózki zwykle pozwalają wozić dzieci tak do wagi 14-15 kg, więc mniej więcej do trzeciego roku życia. Ale co potem? No i widziałem wczoraj w sklepie takiego tatę z dwójką dzieci, co krok wymuszających zakup czegoś, najczęściej zabawki. Zdesperowany ojciec zakazał pociechą przez godzinę używania słowa kupić. Ale poza motywacją szukania synonimów dla dzieci, nabyć, tam włożyć do koszyka i zapłacić. Efekt wychowawczy cokolwiek średni. A kiedy będę mógł kupić wreszcie? Dopytywał chłopiec. Nigdy, odparł zdenerwowany już tata, któremu oczywiście nie zazdroszczę i pozdrawiam. Tymczasem autorzy wspomnianej książki radzą, no i tutaj warto sięgnąć, rozdział jak sprawić, by dziecko odkładało rzeczy na miejsce. Gdy idziesz do sklepu, wyjaśnij, że należy płacić pieniędzmi za nabywane przedmioty. Dzięki temu dziecko nie będzie myślało, że wszystko można sobie wziąć. Unikaj impulsywnego kupowania rzeczy. Gdy pociecha ujrzy, że tak postępujesz, pomyśli, że tak powinno być. Nie zakazuj dziecku dotykania rzeczy, które mogą się łatwo zepsuć. Pozwól mu je trzymać, ale tylko przez uzgodniony czas. Tak, możesz potrzymać tę porcelanową kaczuszkę, ale musisz ją odłożyć, gdy będziemy szli do kasy. rzeczy. No i takich rad jest więcej w tej książce. Gdy znajdujesz się w sklepie wraz z dzieckiem, trzymaj je najdłużej w wózku, o tym już mówiliśmy. No i w każdym z tych rozdziałów są jeszcze sztuczki podstawowe. Opanuj sztukę zajmowania uwagi. Nie możesz tego wziąć. Może mi potrzymaj torebkę albo twoją lalkę. Weź inny przedmiot. Krótkie triki. No, chcesz sam odłożyć na miejsce to pluszowe zwierzątko, czy ja mam to za ciebie zrobić? Albo nie mamy na to pieniędzy, ale możesz sobie sam zamiast tego wybrać. No i tutaj oczywiście możemy coś wskazać drobnego. No jeszcze gry dla rodziców. Jest i taka propozycja. Gdzie to się podziało? Powiedz dziecku, że co musicie kupić w sklepie i że nie możecie kupić nic więcej. Potem zapytaj, czy chcesz się pobawić w zabawę, gdzie to się podziało. I gdy będziecie szli przez sklep, dziecko może wybrać 3 przedmioty, które będzie trzymać podczas wyprawy po sklepie. Już na samym początku powiedz mu wyraźnie, że nie będzie mogło zatrzymać na zawsze. Kiedy skończycie zakupy, powiedz dziecku, a teraz przekonamy się, jak szybko dasz radę odłożyć te rzeczy na miejsce. Pamiętasz, skąd je zabrałeś? Gotowi do startu? Start. Odliczaj sekundy i notuj czas. No, można wrócić do tego sklepu i potem sprawdzić, czy rekord zostanie pobity. No, to są sztuczki wymagające już większej aktywności, ale jeśli chcemy się czasami albo chcemy uniknąć czasami sytuacji, kiedy dziecko leży na podłodze, tupie, wrzeszczy na cały sklep, bo musimy to wziąć, no to trzeba się postarać. No i na koniec coś naprawdę ekstra. Uwaga. Ekstradycja. No, uwaga, zabawa pod tytułem Odłóż to. Na melodię trzeba śpiewać piosenkę. Uwaga. Odłóż to tam. I nie bierz już tego więcej, więcej, więcej, więcej. Odłóż to tam. I nie bierz już tego znów. No i tak można jeszcze, są 3 zwrotki dodatkowe. Więc możesz spróbować. Bardzo, bardzo cię serdecznie proszę. Nie, bardzo widzę mi się twoja ojca, podoba. Który idzie z dzieckiem i to odłóż śpiewa. To. Tam. I to nie jest, nie, specjalnie wybrałem wersję instrumentalną, także wiesz. No. No i jeszcze jest taka uwaga na koniec. Jeśli jednak dziecko stawia opór, co robić? Takich uwag praktycznych na różne okazje jest sporo, jak przechytrzyć dziecko, takie proste sztuczki dla małych uparciuchów. No, niewielka to książka, jakże bogata w treść. Krystian Hanke, tata. Dziękujemy bardzo uprzejmie. A teraz coś. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Przyglądając się wnuczkowi, próbującemu grać w grę zręcznościową. Babcia, musisz to robić bardziej dynamicznie. Tosiek, dynamicznie? Chyba nie masz na myśli prochu, który może wybuchnąć. Polecamy oczywiście, no i zapraszamy na to, co się jutro nam przytrafi. 2 2 i 7 3, to nasz numer telefonu do doktora Tomasza. Doktorowi Raszkowi chciałem trochę podpowiedzieć, że w pozycji horyzontalnej z boku na bok można się przeturlać. Można, ale doktor akurat uznał, że trzeba się kulać. Nie znałeś słowa kulać? Znałem, ale nie wiedziałem, że to jest bardzo fizyczne, naukowe wyjaśnienie. Jeśli chcieliby państwo zobaczyć, jak doktor Tomasz skacze sobie na trampolinie, to już jest to możliwe. Udało się! Sprawy elektroniczne nam to zapewniły. Ranek w Trójce na Facebooku. Polecamy. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskolorkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz Mediamarkt. Lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB. Już za 3799 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Witamy w automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej? No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli, legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Krzysztof Zyblewski. Po południu, według nieoficjalnych informacji, prezydent powoła rząd Mateusza Morawieckiego. We wtorek nowy premier ma wygłosić exposé w Sejmie. W czwartek Beata Szydło zrezygnowała z funkcji szefa rządu. W piątek Andrzej Duda przyjął jej dymisję. Według na razie nieoficjalnych informacji Beata Szydło ma zostać wicepremierem do spraw społecznych. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje nowy rząd w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu. Zwrot stołecznej kamienicy przy Marszałkowskiej 43 wraca przed komisję weryfikacyjną. Strony postępowania nie zgadzają się z wydaną pod koniec września decyzją, zgodnie z którą nieruchomość powinna wrócić do zasobów miasta. Rozprawa odwoławcza rozpocznie się o 10:00. Kamienicę w 2010 roku zwrócono wraz z lokatorami. Praw do niej od beneficjentek decyzji zwrotowej nabył brat ówczesnego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza. Ponad 235 tysięcy listów w obronie osób, których prawa zostały złamane, napisali Polacy, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez Amnesty International maratonie pisania listów. W tym roku piszący mogli wesprzeć jedną z 10 osób prześladowanych przez władzę za swoją aktywność i zaangażowanie w Chinach, Czadzie czy Egipcie. Po prostu uważamy, że trzeba pomagać. Większa liczba tych listów może jednak pomóc tym osobom, no nie? Uważamy, że to jest niesprawiedliwe i chciałybyśmy, żeby jednak było inaczej. Postanowiliśmy napisać też ten list. Finał akcji odbył się w przypadający wczoraj Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Dominik Holendzki. Dzień dobry. Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie A-. Perspektywa tej oceny jest stabilna. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że wiarygodność kredytowa Polski oraz jej gospodarka mogą potencjalnie otrzymać lepsze oceny. Rozumiemy, że agencje potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby zobaczyć, jak te dwa nowe motory dla naszej gospodarki, które się wyraźnie uwidoczniły w trzecim kwartale tego roku, jak ten trend utrzyma się w kolejnych kwartałach, czyli dalszy wzrost inwestycji, jak również wzrost eksportu. To są te dwa nowe motory naszej gospodarki. Zdaniem wiceministra Kwiecińskiego, polska gospodarka ma szansę utrzymać tempo wzrostu w najbliższych kwartałach. Dziś GUS opublikuje dane o inflacji w listopadzie. O tym, jak kształtowały się ceny w ubiegłym miesiącu, powiem w serwisie za godzinę. A tymczasem, jak zapowiada się tydzień na rynku walutowym, mówi o tym Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. W poniedziałek rano złoty jest nieco mocniejszy względem tego, co było w piątek. I tak dolar kosztuje 3,56 zł, euro 4,20 zł, funt 4,77 zł, a frank 3,59 zł. Widać na rynku pozytywne echa zmiany w rządzie. Też złoty i region są odporne na informacje z zewnątrz, czyli mam na myśli zbliżające się posiedzenie Fedu. A to na nim najprawdopodobniej zapadnie decyzja o kolejnej podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem eksperta złoty pozostanie silny do końca roku. I sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na azjatyckich giełdach, a na nich dominuje zieleń. Chiński Shanghai Composite zyskuje 0,46%, japoński indeks Nikkei zyskuje 0,34%, południowo-koreański KOSPI 0,11% na plusie, a Hang Seng z Hongkongu zyskuje 0,56%. Ropa nieco tańsza, baryłka amerykańskiej kosztuje teraz $57.11, a złoto po $1,249 za jedną uncję. Za jednego bitcoina płacimy ponad $16,000. Więcej ekonomii za godzinę. Przed nami pochmurny dzień. W większości regionów popada deszcz. Na północy, a także w centrum deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na południu porywisty. Na Pogórzu w porywach do 90, a w górach nawet do 115 km na godzinę. Ciśnienie spada, ale temperatura rośnie. Od 4 stopni w Świnoujściu, Słupsku i Suwałkach, 7 w Warszawie, Piotrkowie i Chełmie, 9 w Tarnowie i Opolu, do 11 stopni w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Już w piątek trzecia licytacja. Zaproponuję Państwu niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zachęcam jak zwykle do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po 16:00. Kuba Strzyczkowski. A więcej na stronie świętabezgranic.pl.

Every time I try to leave this place, something inside says you can do better. Yeah, yeah. Michael i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne spotkanie jutro, dokładnie o tej samej porze. Za 17 minut ósma teraz. Zapraszamy do Trójki. I porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach. Czy to możliwe, żeby już za kilka lat ludzie nie ginęli na drogach? Są tacy, którzy uważają, że to możliwe i że najcięższe wypadki drogowe da się wyeliminować. Twierdzą tak urzędnicy z różnych państw, którzy chętnie roztaczają tak zwaną wizję zero i projektują bezpieczne drogi. Twierdzą tak też firmy motoryzacyjne, które unowocześniają swoje auta właśnie przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. Cars. They used to be a symbol for freedom. Kiedyś były symbolem wolności. For joy. Radości. What happened? A dziś? Myślami jesteśmy już w 2020 roku. Håkan Samuelsson, szef Volvo, wypowiedź dla Financial Times. Do 2020 roku chcemy w naszych samochodach całkowicie wyeliminować wypadki, w których są ofiary śmiertelne i ciężko ranni. Volvo nie jest jedynym producentem, który zapowiedział coś takiego. Piotr Barycki, bloger motoryzacyjny ze Spider's Web. Jest też Toyota, przy czym nie podaje dokładnego terminu, kiedy uda im się to zrobić. To będzie to stulecie, ale żadnych dokładnych terminów tutaj nie ma. Wizja Zero powstała w 1997 roku. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Jest to pomysł szwedzki, czyli kraju o bardzo wysokim bezpieczeństwie na drogach. Wtedy parlament szwedzki przyjął cel zero zabitych na drogach, w wypadkach drogowych. Jeżeli chodzi zarówno o Toyotę, jak i o Volvo, mam tutaj do czynienia, oprócz bezpieczeństwa biernego, z całym zestawem systemów bezpieczeństwa czynnego, które już znamy właściwie z obecnych samochodów. Radar od adaptacyjnego tempomatu, mamy monitor martwych pól, mamy system utrzymania pojazdu w pasie ruchu, ostrzeganie o zjeździe z pasa ruchu. Jest to możliwe czy nie? Coś takiego jest możliwe i niedawno to udowodniliśmy w Polsce. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Jaworzno, w którym od 18 miesięcy nie było wypadku śmiertelnego. To jest wizja bardzo, bardzo odległa. Oczywiście producenci, prywatne firmy jak najbardziej są jednym z elementów tej strategii, ale to nie jest działanie wystarczające. To musi być skoordynowane działanie wszystkich twórców systemu transportowego. Jeśli będziemy mieli już w pełni autonomiczne samochody, to te skrzyżowania też będą inteligentne. One już nie będą może miały sygnalizacji, ale będą miały znowu zestawy emiterów, które będą nadawały określone sygnały, bo ta komunikacja będzie wyglądała tak, że nie będzie się komunikować tylko samochody między sobą, ale też jeszcze w takim pełnym systemie z otoczeniem, z infrastrukturą. No i rzeczywiście jest szansa, że dojdzie do czegoś takiego, że po pierwsze samochody nie będą się zderzać, a po drugie mimo wszystko będą się szybko przemieszczać. Samochody autonomiczne w bardzo szerokiej skali na pewno nie zastąpią nam dzisiejszych pojazdów, myślę, że w ciągu 20 lat. Poza tym można przypuszczać, że znikną te problemy, które mamy teraz, ale pojawią się nowe. To jest dobry kierunek myślenia, ale nie powinien on zastąpić takich działań doraźnych tu i teraz, bo ludzie giną tu i teraz. A przykład Jaworzna pokazuje, że nie trzeba zaawansowanej elektroniki, by miasto było bezpieczniejsze. Wystarczy, no właśnie, wystarczy. Wystarczy skrupulatnie przebudować infrastrukturę, tak by ruch stał się spokojniejszy i bardziej płynny, a sprawę badał Kuba Witkowski. Ciekaw jestem, czy Państwo wyobrażają sobie taką wizję zero. Być może nie szybko, ale kiedykolwiek wizję zero. Zero ofiar śmiertelnych w wypadkach. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas. skoczysz teraz czy nie? Wciąż jeszcze nowe, ale bardzo ładne nagranie. Barbara Wrońska, nie czekaj. 227 trójek. Taki bezkolizyjny ruch bardzo ładnie Stanisław Lem przepowiedział w przepięknej książce Powrót Gwiazd. Tam, żeby sprowadzić wypadek, trzeba było jak gdyby samochód pozbawić tych wszystkich urządzeń kontroli autonomicznej, więc bardzo fajna książka, oczywiście to jest jeden z motywów tej książki, natomiast idealnie jak gdyby Lem się wpisuje w nasz dzisiejszy temat. Pozdrawiam serdecznie wszystkich trójkowiczów. My także pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za ten telefon. Samochody autonomiczne, coraz bliżej, coraz bliżej. Muzyczny rozkład jazdy. Jest jeszcze jedna kwestia tego, jak my się pogodzimy i samochody autonomiczne i normalni kierowcy, bo to się trzeba będzie tego nauczyć, ale to zupełnie inna sprawa. Teraz muzyczny rozkład, Krystian Hanke. I nie samochodem, ale po prostu popłyniemy w dół wodą. Poznajesz panią? Osobiście nie miałem przyjemności, ale tak. To oczywiście PJ Harvey. Zagraliśmy ten utwór nie bez przyczyny, bo co prawda nie ten, a troszkę inny, ale też w filmie związanym z wodą PJ Harvey bardzo ładnie zaśpiewa. 23 lutego do kin trafi film Dark River w reżyserii Clio Bernarda. Opowiada historię kobiety, która po 15 latach wraca w rodzinne strony, co powoduje wznowienie konfliktów w rodzinie bohaterki. W głównych rolach Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean Bean, a w trailerze filmu pojawia się właśnie tradycyjny angielski utwór An Acre of Land w interpretacji PJ Harvey, który pewnie będziemy jeszcze mieli okazję usłyszeć. No to pani PJ już dziękujemy, a teraz to może być prawdziwa bomba dla fanów ciężkiego grania. 10 tysięcy dni. To był ostatni album zespołu Tool. Czy to miało być prorocze, że tyle mieliśmy czekać na nową płytę? Jeśli tak, to nie dotrzymają słowa, bo tak mniej więcej na 4000 się może skończyć. Tak, tak, w przyszłym roku ma się ukazać nowa płyta formacji Tool i zapowiedział to perkusista zespołu, Danny Carey. Potwierdził, że są blisko wejścia do studia. W pierwszej połowie roku prawdopodobnie skończą nagrywać. No i jest szansa, że przed gwiazdką płyta ukaże się na rynku. No to dla fanów ciężkiego grania naprawdę duża wiadomość. To się kilka osób ucieszy i to zdaje się z tego, co pamiętam. Już za chwileczkę, już za momencik. Czy Tool weźmie i umocnie. O, chyba teraz. Panowie bardzo ładnie grają. Jeśli ktoś chce jeszcze troszkę pod kołdrą poleżeć, to bardzo dobry utwór. A ja słuchając zespół Tool... To nie jest jeszcze muzyka do leżenia pod kołdrą. Nie? No może teraz. Dodam, że w marcu ukaże się nowa płyta. Tu nie zgadniesz. Jimiego Hendrixa. Album będzie zawierał niepublikowane dotąd utwory nagrane przez Hendrixa pomiędzy 68 a 70 rokiem. Premiera Both Sides of the Sky 9 marca, dzień po Dniu Kobiet. Ale taki mały, drobny, spóźniony prezent dla fanek Hendrixa nie zawadzi. Myślę, że się nie obrażą. No to jeszcze przy dźwiękach podkołdernych zespołu Tool uaktualniamy informację z czwartku. John Mayer dziękuję fanom za wsparcie podczas jego pobytu w szpitalu po ataku wyrostka robaczkowego. Artysta jest już w domu i odpoczywa po operacji. Panie Johnie, wszystkiego dobrego. To jeszcze chwilę Tool? Tulmy. Któryś bajce było. Tulimy. Tak, oczywiście. Tym bardziej, że teraz będzie słodko, bo Ed Sheeran został członkiem Orderu Imperium Brytyjskiego. Podczas uroczystości w Pałacu Buckingham odznaczenie wręczył muzykowi książę Karol. Wokalistę uhonorowano za jego działalność artystyczną i charytatywną. Choć wyróżnienie otrzymał w czerwcu 2016 roku, dopiero teraz odebrał odznaczenie osobiście, a po ceremonii zdradził, że przygotowuje się do występu na weselu księcia Harry'ego i aktorki Meghan Markle. To będzie występ. No i to nie wstyd grać na weselach. Tak do kotleta sobie zagra i zaśpiewa. Ale jak pięknie. So am I close to you anymore if it's over? There's no chance that we'll work it out. That's why you and I ended over you and I.